یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بچے نے فناء مسجد میں پیشاب کر دیا پھر اس پر پہنچا پھیرا گیا تو کیا وہ جگہ پاک ہو گئی؟ اگر اس نے پیشاب زمین پر کیا ہے اور زمین پر سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا یعنی اب نہ رنگ رہا نہ بو یعنی کسی قسم کا اثر نظر نہیں آتا تو بے شک وہ زمین پاک ہو گئی۔ اللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔